Przeglądam stronę internetową Progresji. Rival Sons dzisiaj, potem Amen Ra, potem dwa koncerty Riverside, wyprzedane, to ważne bardzo koncerty. No i marzec, Blues Pills, Moya Brennan, Sophie Alice Baxter, Dinah LaKayen akustycznie i tak dalej, Scott Bradley, Postmodern Jukebox, Kat Roman Kostrzewski i w ogóle Neil Morse i jeszcze długa, długa lista, która gdzieś tam w połowie lata się kończy, ale co chwila coś nowego się pojawia. Zapraszam dziś do Progresji, do warszawskiej Progresji na Bemowie. Nie, już nie na Bemowie, wróć, na Woli. Na dzisiejszy koncert Rival Sons. Niekoniecznie takie floydowskie to wszystko będzie, ale na pewno dużo gitar i dużo pozytywnej energii. Son Volt. 8 minut, prawie 8 minut po godzinie 5. Przypomnę tylko, że czas nam ucieka i trzeba się mocno spieszyć z następnymi nagraniami. Zespół, którego wcześniej chyba u nas nie było, nazywa się Son Volt. Zarezerwowałem dla niego 2 minuty i 29 sekund, może kawałek więcej i jeszcze się dzisiaj uda. We all go down before we're ready. I feel like my time is on. Static on the TV and the radio, or is it my mind upside down? We all go down before we're ready. I feel like my time is my heart. Lay low then stand up for what's right. We all go down before we're ready. I feel like my time Son Volt, tak się nazywają, któraś już z rzędu płyta na ich koncie. Ameryka, oczywiście, Ameryka Północna, Stan Zjednoczony Ameryki Północnej, to słychać tutaj, nie da się tego przeskoczyć. Może będzie więcej jeszcze dziś, bo te utworki bardzo krótkie i może jeszcze uda się coś zmieścić, ale generalnie to jest właśnie takie radosne kalifornijskie granie. Z drugiej strony czasem trochę smutniej, ale to tak przecież musi być. Nowa nazwa? Nie, Incubus. Incubus, no w zasadzie powinienem przeczytać. Nowy singiel. Czy zapowiada nowy album? Nie wiem. Postaram się sprawdzić, być może państwo już wiedzą, ale to jest utwór, który pojawił się wczoraj po raz pierwszy i spokojnie, stopniowo zdobywa popularność. Swoją drogą, całe lata minęły od momentu, kiedy ten zespół stał się dla nas ważny. Jak będzie wkrótce? No to się wkrótce przekonamy. Na razie możemy posłuchać singla Nimble Bastard. Has it come to this? We're stuck in the weeds. No nie, na razie nie doszukałem się informacji o tym, że jest to zapowiedź dużego albumu. Mały album ukazał się w 2015 roku i to było ostatnie usłyszane u nas tchnienie zespołu Incubus. Nowy singiel Nimble Bastard właśnie się pojawił. Co będzie dalej? Trzymamy kciuki. Skoro jesteśmy przy mocniejszej muzyce, to teraz też będzie właśnie taka, choć kategoria jej zupełnie inna. Mono Incorporation, niemiecki zespół istniejący od 2000 już roku, też parę lat się uzbierało i parę albumów też zdążyli nagrać. Do tej pory wraca z albumem Together Till the End. Ja wybrałem takie nagranie, gdzie pojawiają się goście, a pośród nich Tilo Wolf z Lacrimozy. No dobrze, ono trwa całe 5 minut, ale no miłego słuchania. We're nothing like you, but you can see who we are. wszystko wiadomo. Mono Incorporation, Children of the Dark, a tytuł płyty, która właśnie się ukazała, to Together Till the End. No dobrze, to teraz zupełnie inna szuflada. Anna Wise. Przyznaję, mam trochę kłopot ze znalezieniem informacji o niej. Wiem, że jest członkinią duetu Sunny Moon, co mi nic nie mówi. No i wiem, że gdzieś tam jest w okolicy Kendricka Lamara, należałoby jej poszukiwać. Ale płyta nowa, to druga część jakiejś serii wydawniczej, którą ona prowadzi i którą sobie wymyśliła. A to, co się na tej płycie znajduje, myślę, powinno jak najszybciej do Państwa uszu trafić. Anna Wise. Wiem, że spokrewniona muzycznie z raperami, to im często towarzyszy w ich piosenkach, ale jak słychać, sama radzi sobie również doskonale i ta gitara to w jej rękach prawdopodobnie zabrzmiała. Anna Wise. A obok Shannon Wright, też gitarzystka i też potężny głos, a obok płyty, całej płyty, napisałem sobie jedno słowo. Niepokój. Thank you. fuss for your hair, vast as the sea, so vastly I see. A blast of pent-up energy. and adolescent steam. The songs of distant summers. Opened up your heart. The songs of distant summers. Tim Bones, a chwilę wcześniej Shannon Wright. Co do Tima Bonesa, to nowy album fantastycznie się zaczyna, co już mieli Państwo okazję usłyszeć na antenie Trójki. Genialnie się kończy. To przed chwilą Distant Summers. A chwilę wcześniej Shannon Wright. I Shannon należałoby kojarzyć gdzieś w okolicach Andy Baker, Steve Albini, Alan Sparhawk z Low i jeszcze Jan Tiersen. To gdzieś nazwiska, które powinny się pojawiać obok, a nowy album właśnie się ukazał i nazywa się, i zgubiłem, Division. Shannon Wright. Son Volt. Wracamy do tego zespołu istniejącego już przeszło 20 lat. It's always midnight, way down in hell. It's always midnight, way down in hell. Always long for the way she cast her spell. It's always midnight, way down in hell. Redemption for the words that were said. No redemption if only time will tell. No glow in that lonely old head. It's always midnight way down in hell. lot of days served up each morning. Cold light of day served at the evening bell. Darkness might be your only friend. It's always midnight way down in hell. Gotta get right with this old world. Gotta get right with this old world. Last dollar thrown in the wishing well. It's always midnight way down in hell. Zespół nazywa się Son Volt. Powstał w 1994 roku, po tym jak inny zespół, Uncle Tupelo, być może gdzieś się ta nazwa obiła o uszy, się rozpadł. I od tego 1994 roku, może nie co chwila, wydają nowe płyty, bo ten koszyk z płytami nie uzbierał się jakiś bardzo, bardzo duży, no ale jest tego trochę, no i nowa płyta też do nas trafiła. Z St. Louis w stanie Missouri, zespół Son Volt. A teraz John Ossie. Pamiętają państwo? John jak John Engelbert i Ossie jak Oscar Ossie Bond. Stockholm County. Sweden nam się kłania. Od samego początku, od 2006 roku, od pierwszej płyty w Mikrokosmosie i co chwila wracają i prezentują nam się z czymś nowym. Przyznaję, już na samym początku przyznam, że nie za każdym razem wszystkie utwory trafiają pozytywnie w moje uszy i do mojego serca, ale gdzieś tam jakieś dobre słowo zawsze na temat tego zespołu jestem w stanie z siebie wykonać. 20 minut do godziny 6. Powoli będziemy zamykać działalność, ale jeszcze parę fajnych, pozytywnych dźwięków przed nami. What you're all about, so put your hands where I can see them. I believe that it is people like you who deserves to be beaten by me in black and blue. I believe it. Want no trouble, tell me what to do. I put my hands where you can see him. You should know that I'm a family man. Swear to God, I ain't done nothing wrong. Understand, please believe me. Boy, how dare you act so innocent and juvenile. Sick and tired of your people drugs at night. Guess your father left you and your mom to despair. Why do you think I'd even care? Put your hands up in the air. Put your hands where I can see him. to live. All I know is I feel better once I start again. Imperfection is a beauty everybody share. Fuck the haters, we don't care. Put your hands up in the air. I would never let nobody tell me how to live. All I know is I feel better once I start again. Imperfection is a beauty everybody share. Fuck the haters, we don't care. Put your hands up in the air. No i już. John Ossie i utwór pod tytułem... John Ossie, pisane razem, i utwór pod tytułem Hands. A teraz Trend of Oaks, czyli projekt, który pojawił się po raz pierwszy przed tygodniem. Mało było czasu, dzisiaj też jest mało czasu, ale chociaż jedno nagranie. Timothy Showalter, mieszkający obecnie w Filadelfii. Człowiek po przejściach, 34-latek, ale ze 4 z 5 płyt. Na koncie ta nowa Hard Love jest z nami od tygodnia i nie chce się wydostać z mojego odtwarzacza. I'm feeling sorry for myself, I feel it in my Niecała płyta tego projektu, Strand of Oaks, która nazywa się Hard Love, niecała jest taka radosna i taka singlowa, jak przed momentem w planie. Miałem na dzisiaj 8-minutowy, długi, rozbudowany, emocjonalny utwór. Może za tydzień się uda, ale cieszę się, że chociaż to nagranie. Dobrze, Karen Elson, pamiętają państwo? Jedni powiedzą, o, ciekawe jak będzie ubrana, a inni powiedzą, Jack White, już, ale moim zdaniem najważniejsze to, co zaprezentuje na nowym singlu. Na razie to nie jest, chociaż nie, przepraszam. Mam tutaj niby informację, że są dwa utwory, ale pierwszy ma numer 3, a drugi ma numer 10, czyli nowa płyta Karen Elson pojawi się w kwietniu, dokładnie 7 kwietnia. Singiel właśnie do mnie trafił i z wielką przyjemnością państwu prezentuję. Call Your Name, to jego tytuł. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. You're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold. Taka wersja singlowa, jeszcze całość, jeszcze 2 minuty dłuższa. Karen Elson, poczekamy trochę na cały album, a teraz płyta, która dotarła do mnie parę miesięcy temu, z sierpca, wylądowała na półce do pilnego przesłuchania, a potem się okazało, że inna półka przejęła tę funkcję i niestety zespół balonowy musiał swoje odczekać, ale z przyjemnością prezentuję. Zielony mundur, pomarańczowa chusta, kotwicy na rękawie znak. czerwone usta i rozwichrzone włosy dziewcząt za paskiem mały gnat. Zośka Zawadzki, rudy Janek, dawidowski Janek. Jakby przez Boga kamienie rzucone na szaniec. Wciąż powtarzali, musimy życie na szali swoje kłaść. I zarażali swoim oddaniem najlepszych w życiu lat. Wciąż powtarzali, że nie zginęła, choć płonął cały świat. I pozostali głęboko w sercu, choć krzyż brzozowy zbladł. Zgubiona chusta, w oczach blask, ostatni w życiu blask. Zastygłe usta, a w tle płonące miasto, w którym promyk życia zgasł. Bonaventura, Andrzej Moro i Rodowicz Janek. Jakby przez Boga kamienie rzucone na szaniec. Wciąż powtarzali, musimy życie na szali swoje kłaść. I zarażali swoim oddaniem najlepszych w życiu lat. Wciąż powtarzali, że nie zginęła, choć płonął cały świat. Pozostali głęboko w sercach, choć krzyż brzozowy zbladł. I pozostali głęboko w sercach. Tak debiutuje zespół Balon Nowy z Sierpca. Bardzo dziękuję. Widocznie trzeba było poczekać, aż przyjdzie wiosna. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. Dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. And you